أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Allah Azze ve Celle nasip ederse bugün Mesailül Cahiliye adlı Risale'nin, Cahiliye'nin Meseleleri adlı Risale'nin kaldığımız kısmından şerhe, izaha devam edeceğiz inşallah. Cahiliye'nin özelliklerinden 30. vasfa, 30. sıfata, 30. özelliğe varmıştık. O da Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab Rahimeullah'ın belirttiği gibi Nisbetun Nakaisi ilallahi Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala'ya müşriklerin, cahiliye ehlinin her dönemde noksanlık, eksiklik izafe etmeleriydi. Bundan yani bu 30. haslette bunu dedikten sonra şöyle misallendiriyor. Kelveledi vel haceti. Nasıl noksanlık Allah'a nispet ediyorlar? Çocuk gibi veyahut da ihtiyaç gibi. Sanki Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala bir şeye ihtiyaç duyuyormuş gibi bazı vasıfları Allah'a nispet etti cahiliye ehli müşrikler. Tabi İmam Alusi'nin şerhini irdeliyorduk bu risaleye dair. Alusi diyor ki misaller veriyor. Yani burada şeyh neyi kastetti? Allah'a hangi cahiliye toplumları hangi noksanlıkları izafe ettiler? فَاِنَّ النَّصَارَ قَالُوا الْمَسِيحُ بْنُ اللّٰهِ Hristiyanlar dediler ki İsa Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Haşa oğludur dediler. Veya Allah Mesih'tir dediler. Üçün üçüncüsüdür demekle. Ve taifetun minel Arap. Araplardan o dönemki cahiliye ehli Araplardan bir taife de dediler ki Melaiketu benatullahi. Melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Ve kavmun minel felasifeti. Felsefecilerden bir grup da dediler ki bitevlidil ukul. Akılların ilah olduğunu, akılların yaratıldığını, akılların ilah mertebesine çıktığından bahsettiler. Ve kavmun minel yahud, Yahudilerden bir kavim de dediler ki, Üzeyr ibnullah, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. İlâ gayri zâlik, buna benzer birçok cahiliye ehlinin vasfettiği Allah'a yakışmayan, Allah'a durmayan, Allah'ın sıfatlarından olmayan, bilakis Allah'a noksanlık ve eksiklik izafesi manasına gelen bu tarz kötü yakıştırmalarda bulundular. Peki bugün içerisinde bulunduğumuz ve yaşadığımız cahiliye toplumu ve cahiliye kavmi Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala noksanlık izafe etmiyorlar mı? Eğer onlar babaları Arap müşriklerin yolundan gitmeselerdi kız çocuklarına melek adını koymazlardı. Bugün bakın bakayım erkek İsmi olarak melek ismi kimseye konuyor mu? Kimseye konmuyor. Neden? Çünkü bu cahiliye kavminden, müşrik kavimden, şirk ehlinden, küfür ehlinden miras bırakılmış bir haslet. Melekler Allah'ın kızlarıdır inancının bir mahsulü kız çocuklarına melek ismini koymak. Eğer onlar geçmiş müşriklerin, geçmiş seleflerinin yolunda, batıl ehlinin yolunda gitmeselerdi sadece kız çocuklarına melek ismini koymazlardı. Çünkü melekler kız veya erkeklik gibi cinsiyetleri yoktur. Onlar nurdan varlıklardır. Onların erkeklik ve dişilik gibi çift cinsiyetleri yoktur. Dolayısıyla günümüzde de müşriklerin Allah Azze ve Celle'ye cahiliye ehlinin Allah Subhanahu ve Teala noksanlık izafesi bu şekilde tezahür ediyor. Başka? Sanki Allah kanun koymada yeterli değil gibi Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kanunlar yeterli değil gibi beraberinde 550 tane her ülkede var olan meclislerde, millet meclisi denen o topluluklarda Allah Azze ve Celle'yi hiçe sayarak insanlar ne yaptılar? Haramlar, helaller belirlediler. Allah'a 550 tane ortak belirlediler hüküm konusunda. Bu da Allah'a noksanlık izafesidir. Sanki Allah'ın dini yetmezmiş gibi, sanki Allah'ın dininin kanunları, Allah'ın dininin hukuku bize yetmezmiş gibi kalktılar. hükümde ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'ye bizim gibi yiyen, bizim gibi içen insan olan, beşer olan 550 tane insanı hükümde ortak kıldılar. Bu gene Allah'a noksanlık izafesidir. Allah Azze ve Celle kendi hükümlerini tartışan cahiliye ehline diyor ki قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ De ki Allah'a mı dinini öğretiyorsunuz? O Allah ki yerlerin ve göklerin gaybını bilendir. İnsanlar Allah'a din öğretmeye kalkar, ona bir noksanlık izafe ettiler. Hepsi farkında olmadan Allah'a noksanlık izafe ettiler. Hepsi cehaletle bu küfre bulaştılar. Hepsi cehaletle bu şirki işlediler. Bakın Kur'an'dan birçok ayeti kerime var. Allah bunu reddediyor. Bu zaten açık meseleler, hepimizin bildiği meseleler olduğu için ayetleri okuyup kısa kısa geçeceğim inşallah. Mesela İhlas suresinin ilk ayetleri. Kul huvallahu ahad. De ki o Allah tektir. Devamında Allahu samet. Allah samettir. Şimdiki müşrikler çocuklarına Samet adını koyuyorlar ya. Samet Allah'ın has isimlerindendir. İnsana konmaz. Samet hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu demektir. Bu Samet ismi çocuklara konmaz dediğinizde ya nereden çıkartıyorsun diyorlar ya. De ki kardeşim bir İhlas suresini okusana. En cahil müşrik bile biliyor. Ney? Kul huvallahu ahad. Allahus samet. Dur. Kimmiş Samet? Allah. Allahus samet. Samet Allah Azze ve Celle'ye has olan isimlerden bir tanesidir. Subhanehu ve Teala. Lem yelid ve lem yulet. Doğmamış, doğurmamıştır. Doğrulmamıştır. Yani Allah'ın öncesi sonrası yoktur. O evveldir ve ahirdir. Yani öncesi olmayan ve sonu olmayandır. Onun haşa oğlu, eşi, akrabası haşa olmaz. İlah dediğiniz benzeri, misli, denge olmaz. Ama Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu, Meryem Allah'ın karısıdır dediler haşa. Allah üçün üçüncüsüdür dediler haşa. Birileri de çıktı bunları cennete koydu işte. Fethullah Gülen ve avaneleri gibi, yardımcıları gibi. Bütün dünyayı da bu pis batıl itikada çağırıyorlar. Allah Azze ve Celle adam kadın isnat edecek. Allah Azze ve Celle çocuk isnat edecek. Ondan sonra cennete girecek. E niye kasıyoruz kendimizi biz o zaman? Niye bu kadar kendimizi zorluğa sokuyoruz? Mazosist miyiz biz? Acı çektirmekten kendimize lezzet alalım. Biz de her haltı yiyelim. Biz de Allah var diyelim. Cennete girelim. Böyle bir dini ancak iblis vahyeder insanlara. Zaten o da insan suretinde bir iblis olduğu için Müslim'in sahihinde rivayet ettiği hadiste kıyamete yakın şeytanlar gelecek fi cismanil insi diyor. İnsan cisimlerinin içerisinde şeytanlar insanlarla konuşacaklar. İnsan cisimlerinin içerisinde şeytanlar. Onlar vahyedecekler insanlara. Batılı vahyedecekler. Batılı anlatacaklar. Zındıklığı anlatacaklar. Küfrü İslam diye anlatacaklar. Allah'ın cehenneme götüreceğini vaat ettiği şeyleri cennete götürecektir diye insanlara anlatıp aldatıp kandıracaklar. Bakın Kur'an'daki başka bir ayet-i kerime. Saffat suresi 151 ve 152. ayet-i kerime. Ela innahum min ifkihim. Allah diyor ki şüphesiz ki bu o cahiliye ehli, müşriklerin, kafirlerin iftiralarındandır. Leyakulun söyledikleri iftiradır. Şimdi herkes Allah adına konuşur ama konuştuğumuzun Allah'ın razı olduğu veya Allah'ın gazap ettiği diye iki kısmı vardır. Belki Allah adına iftira ediyor konuşan. Nereden bileceksin iftira mı ediyor, doğru mu konuşuyor? Kur'an ve sünnetin ilmine vakıf olarak tabii ki bileceksin. Veledallahu ve innahum lekazibun. Dediler ki Allah'ın çocuğu vardır. Allah diyor vallahi onlar yalancılardır. Onlar yalan söyleyenler. Niye? Birazdan gelecek bir sonraki özellikte o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu yalancılar ifadesini tekrar açacağım orada inşallah. Bakın başka ayeti kerime. En'am suresi 100 ve 101. ayeti kerime. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّةِ وَخَلَقَهُمْ Allah'a cinlerden ortaklar kıldılar. Oysa ki Allah cinleri yaratmıştı. İnsanlar cinlere nasıl ibadet ettiler? Onları tazim ederek, onları yücelterek, onları büyüterek, onlara ibadet ederek, Allah'tan korkar gibi onlardan korkarak, Allah'tan değil onlardan bekleyerek, her şeyi yaparlar, her şeyi ederler. Yok ya, her şeyi yapan, her şeyi eden Allah. Eğer iblis ve cinlerden oluşan ordusu her dilediğini yapsalardı, yeryüzünde ne peygamberler ne peygamberlere tabi olan salihlerin hiçbirisi yaşayamazdılar. Hepsini bir darbede kafasını keser öldürürdüler. Ama Allah Azze ve Celle onlara her dilediğini yapma yetkisi vermemiş. İnsanların cinleri Allah'a ortak kılmaları sadece cahiliye ehlinin bu şekilde mi? Yok. Gittiler gaybı onlara sordular. Dünyanın en büyük kahinleri dine inanmayan, laiklikle övünen, dinsizlikle övünen bütün devletler kahinlere maaş bağlayıp devlet memuru statüsüne koymuşlardır. Bütün dünyanın en önde gelen devletleri Rusya'sından Amerika'sından İsrail'ine kadar dünyada ne kadar meşhur kahin varsa gaybtan haber veren ona maaş bağlamışlardır. O Amerika'nın öldürülen John F. Kennedy denen başbakanı mıdır artık cumhurbaşkanı mı? Devlet başkanı ta kalkıyor Amerika'dan Bulgaristan'a bir kahini ziyarete geliyor. Koca devlet başkanı. Bulgaristan gibi komünist, dinsiz, ateist, Allah'ın varlığını aslında hiç kabul etmeyen bir devlet de şey bağlamış, bu kadına maaş bağlamış. 11 Eylül'ün olacağını ta seneler önce tahmin etmiş. Demiş ki iki tane demirden kuş, iki tane büyük binaya girecek ve dünyanın tarihinin seyri değişecek. Tahmin etmiş, şeytan haber getirmiş cin. Cinler çıkarlar levh-i mahfuza, levh-i mahfuzdan kulak hırsızlığı yaparlar. Meleklerin kendi aralarındaki konuşmaları çalarlar, gayba dair getirir, insandan askerlerine verirler. İnsanlar da 50 tane yalana bakmaz, bir tane doğruya bakarlar isabet eden. Sonra adamın adı olur kahin, gidip ona sorarlar, ona artık ibadet etmişlerdir. Onu Allah'a ortak kılmışlardır. Niye? Artık kalplerini Allah'a değil kahine bağlamışlardır. Niye? Kahin demiş ya böyle olacak. Titremeye başlıyor. Kahin onu müjdelemiş ya hiç korkmuyor. Oysa ki korkunun veya emniyetin kalpte var olan ameller olması sebebiyle sadece Allah'a yapılması lazım. O yüzden İslam men ata arrafen fasaddakahu bima yakul fakat kefara bima unzile Muhammed demiş. Kim arrafa gelir soru sorarsa değil tasdik ederse değil derse ki bu adam gaybı biliyor. Değil derse ki bu adam cinler aracılığıyla levh-i mahfuzdan dinliyor. Sadece ve sadece arrafa soru sormakla Muhammed'e indirilene küfretmiştir diyor aleyhissalatü vesselam. O yüzden ya işte Ömer Çelakıl çıkmış da bir şeyleri tahmin ediyormuş rakam ve bir bakalım ne diyor olmaz. Boş ver at gitsin. Cündebin yaptığını yapacak erkekler lazım. Bir gün sihirbaz, kahin, arraf bunlar hepsi şeytanın kulları. Bir gün sihirbazın biri kuşun kafasını böyle ayırıyor sonra birleştiriyor halifenin huzurunda İslam devletinde. Cündep kafasını çıkartıp kesiyor hadi şimdi birleştirsin diyor. Gene sihirbazın biri o dönemde salihlerden birinin önünde bak ben bu olanı bildim dedikten sonra çekip kılıcını kafasını kesiyor. Diyor ki bunu da bilemedi ne yapsın. O kadar şey bildi ama bunu bilemedi. Niye? Bunlar şeytan zaten insanları azdırmak ve saptırmak için varlar. Al bir avuç geri zekalı o Manisa'ya mı İzmir'e mi bir yere toplandılar. Mayaların takvimi 2000 kaçta bitiyormuş? 12 demine kıyamet kopacak diye gittiler oraya. Ahmak sürüsü. Ne olacak ki kahinlere kulak bağlayan bir kavimden ne? Ha şimdi alay ediyorlar. Ya gelmişler de durun. Ya herkes korktu. Yani Müslüman muvahhid Allah'ı ibadette birleyen 3-5 tane adamın dışında kim korkmadı yani? Herkes saate bakıyor. Bugün Aralık 2012 son gün şey olacak. Ya ben dedim vallahi kıyamet bir dakika sonra kopar o dakikada kopmaz. Şeytanlar bilemezler kıyameti ya. Olmaz böyle bir şey ya. Allah peygambere bildirmemiş öbür şeytan bilsin. Şeytan peygamberden daha mı kıymetli Allah'a haşa? Batılı def etmek insanın kalbini alemlerin Rabbine bağlamasıyla olur. O yüzden Allah diyor ki cinleri Allah'a ortak kıldılar. Oysa ki Allah ki o cinleri yaratmıştı. وَخَرَقُوا لَهُ بَن۪ينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عَلْمٍ Bak buraya. Onlar ilimsiz ve cehaletle beraber Allah'a kızlar ve erkekler izafe ettiler. Allah'a kızlar ve erkekler nispet ettiler. Cahiliye ehli bunu yaptılar. Nasıl? Subhanehu ve Teala amma yasifun. Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Allah onların vasfettiklerinden yücedir. Subhanallahi amma yakulun. Allah onların söylediklerinden yücedir. Allah'ın misli, dengi ve benzeri yoktur. Bedi'us semavati vel ard. O Allah ki yerleri ve gökleri ne yapmış? Bedi' yaratmış. Yaratmış. Şimdi birileri isim veriyorlar. Kime? Said Nursi'ye. Ne diyorlar? Bedi'uz zaman. Zamanın aynı şekilde örneksiz yaratıcısı manasına geliyor. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala az önce söylediğim gibi hani insanlar hep isimde Allah'a esma ve sıfat konusunda şirk koştular ya. İşte burada da günümüzde cahiliye ehlinin zuhur eden şirklerinden bir tanesi de budur ya. Allah Azze ve Celle bedi'dir. Odur yaratan, örneksiz ve misalsiz bir şekilde yoktan var eden. Allah Azze ve Celle'nin dışında kimse böyle bir şey ne yapamaz? Güç yetiremez. وَخَلَقَ كُلَّ şey, o her şeyi yaratmıştır. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمٍ O her şeyi bilendir. Bakın, başka tabii İmam Alusi'nin ben şerhine devam ediyorum. Diyor ki Alusi, وَهَذَا يَعُمُّ جَمُوا الْاَنْوَاءِ اللَّتِي تُذْكَرُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ بَعْدِ الْاُمَمِ Bu babta diyor bazı ümmetlerden birçok çeşit anlatabiliriz. Bunların hepsi geneldir. Cahiliye ehlinin ortak özelliği bunlar. كَمَا أَنَّ مَا نَفَاهُ مِنْ مَنْ اتَّخَذِ الْوَلَدِي يَعُمُّ اَيْضًا جَمِيعُ اَنْوَاءِ الْاِتِّخَاذَاتِ لَاسْطَفَاءَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى Allah'ın ayeti kerimede söylediği gibi diyor, Allah Azze ve Celle çocuk edinmekten kendini nefyettiği gibi, iptal ettiği gibi diğer bütün ortaklıklardan da kendini nefyetmiştir. Yani Allah'ın sadece çocuğunun varlığı değildir inkar ettiği şey. Haşa. Allah Azze ve Celle bütün ortaklıkları reddeder. Şimdi adamlar diyorlar ki, adam CHP miting, Atatürkçü Düşünce Derneği bir tane miting düzenlemiş. Vallahi televizyonda kadın diyor ki Allah diyor gökte idare ediyor, yeri de insanlara bıraksın diyor. Şeriat inkar edecekler ya, biz şeriatçı değiliz, layığız. Şaka değil yani, televizyonda gösteriyor. Bu röportaj yapmışlar, mikrofon uzatmışlar. Allah'ı göğe hapsetmişler. Allah hiç yere sanki haşa karışmıyor. Sanki Allah mülkte ortak kılmış kendine. Gök Allah'ın mülkü de yer Allah'ın mülkü değil sanki. Ya Allah senin mülkün olan çocuğun kadınına karışmış, doğru mu? Kadın nasıl giyinir, çocuk nasıl giyinir, nasıl yaşar, doğru mu? Allah Azze ve Celle senin elinin altındaki mülke karışmış da bu koca yeryüzüne mi karışmamış Allah Subhanahu wa Taala? Bu müşriklerin batıl zanlarından başka bir şey değildir. Ve ayeti getiriyor Maide suresi 18. ayet-i kerime. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاحِبَّاءُهُ Yahudiler dediler ki biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız. Biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız. Adamlar o yüzden bütün insanlığa tepeden bakıyorlar. Bak, Yahudi olman için ben Yahudi olmak istiyorum demen yeterli değil. Ananın Yahudi olması lazım. Seni Yahudi bir ananın doğurması lazım. Kanının damarlarında Yahudi kanı akması lazım. Adam öyle diyor. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Biz Allah'ın oğullarıyız. Kendilerini bundan üstün görüyorlar. Cahiliye ehli her bir tarikat, Yahudiler, bu ümmetten Yahudilerin tezahürleri var. Her biri bir şirket kurar gibi tarikat kurmuş. Biz Allah'ın velileri, işte bizim şeyhimize kıyamet günü denecek ki sen geç, tarikatın da geçsin. O diyor cebine kibrit kutusunda bizi cennete sokacak. Hesapsız, sıratsız. Biz onun cebinde gideceğiz. Bir tane Filistinli cemaatin lideri var. Filistin'de en büyük tasavvuf cemaati. Adam koca cemaate konuşuyor. Ebu Nur adı. Diyor ki Ebu Nur'un cemaati kıyamet günü geldiğinde onlara denilecek ki siz kimsiniz? Diyecekler ki biz Ebu Nur'un cemaatindeniz. Melekler durdurunca diyor öyle deyince geçin içeri diyecekler diyor. Cennete itecekler diyor. Herkes kurmuş şirketini. Herkes biz Allah'ın sevgilisi, biz Allah'ın oğulları, biz Allah'a yakın. Herkes Allah'ı parsellemiş. Herkes Allah'a yakınlıkla övünüyor. Allah da ayet-i kerimede diyor ki devamında. قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ Allah'ın sevgilisiyseniz, Allah'ın çocuklarıysanız niye Allah size günahlarınız sebebiyle azap ediyor o zaman? Şimdi adam övünüyor. Ya 3 milyar Müslümanız kardeş. Bir avuç Yahudi aile yönetiyor dünyayı, iyi mi? Hani meşhurdur halk arasında. Ya 3 milyar Müslüman var dediğin zaman 3 milyar Müslüman yani Allah'ın sevdiği kul demektir. Ya Allah niye yeryüzüne gazap gönderiyor o zaman? Nerede bu Müslümanlar? 3 milyar Müslüman, milyar ümmetle övünenler, onlar kıyamet günü görecekler. Nerede o milyarlar, sıfırları nasıl karıştırmışlar görecekler. Onlar bozuk muhasebeciler. Sıfırları karıştırmışlar. Yani koca milyonlarca şehrin içinde 3 bin Müslüman varsa öp başına koy yani. İstanbul 20 milyon, kaç bin Müslüman var mı, binler, Allahu alem yani. Allah bilir. Celle Celal. Eğer adam ben Müslümanım demekle Müslüman olsaydı, o zaman ben müteahhitim demekle benim de müteahhit olmam gerekirdi. Ben bilgisayar mühendisiyim demekle de bilgisayar mühendisi olmam gerekirdi. Eğer hani bir şeyin ehlinden olmak bu kadar basit değilse tamam yani. Adam diyor ki biz diyor AutoCAD'den iyi anlayan bir tane teknik ressam arıyoruz. Ben de şeye yazıyorum ki ben teknik ressamım. Adam diyor ki belgen nerede? Belge yok, ne yapacaksın? Ben teknik ressamım da yazmışız işte CV'ye. Öyle saçmalık, yani ahmaklar inanır. Öyle bir din Allah'ın dini olamaz. Müslümanım iddian varsa, Allah'ın sevgilisiyim iddian varsa, Allah'ın yakınıyım iddian varsa o iddianın içinin dolması, o iddianın ispat edilmesi gerekir. Tabii ayetteki şu noktaya da çok dikkat edin. فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ Günahlarınız sebebiyle niye sizi azap ediyor diyor. Bakın bazen Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala ki peygamberler baktığımızda en büyük belayla karşılaşan insanlardır. Yani bela iki çeşittir. Birincisi Allah sevdiğinden kula verir. İkincisi Allah azap ettiğinden verir kula. Birinin sebebi günahtır. Birinin sebebi Allah'ın o kavme dilediği hayırdır. Sordu sahabe. Eyyün nâsi eşeddu fil belâ ya Resulallah. İnsanların hangisi belada en şiddetlidir? Fakal el enbiya, peygamberler. Peki peygamberler en günahkar insanlar mı ki Allah en büyük belaları onlara vermiş? Allah onları azap mı etmiş? Deriz ya Allah belasını vermiş. İyi de peygamberlere en büyük belayı vermiş. Öyleyse bela iki çeşittir. Bir, Allah Azze ve Celle'nin kulu itaatle, namazla, oruçla, zekatla, hacla erişemeyeceği mertebeleri eriştirmek için verdiği belalardır. Allah yolunda yaralanırsın, Allah yolunda öldürülürsün, Allah yolunda işkence görürsün, Allah yolunda hapsedilirsin, Allah yolunda tehdit edilirsin, Allah yolunda sıkıntı çekersin. Hepsi Allah'ın seni bir mertebeye ulaştırmasının gereğidir. Sen namazla oraya ulaşamazsın. Oruçla da itaatle de ulaşamazsın. Seni oraya ulaştırması için bir şeyler lazım. Sevdiğine sevgini ispat etmen için biraz acı çekmen lazım. Sevdiğine sevgini ispat etmek için acı çekmen lazım. O yüzden Allah ayeti kerimede bizunubikum ifadesini koydu. Çünkü Yahudilere yapılan azap Allah'ın onları sevmesinden değil, Allah onlara hayır dilediği için bela gönderdiğinden değil, Allah, Allah'a isyan ettikleri için onlara ne yaptı? Azap etti. Celle Celaluhu. Bel entum beşerun mimmen halak. Bilakis Yahudiler, hiç övünmeyin. Biz sevgiliyiz, biz çocuğuz. Siz Allah'ın yarattığı bir beşersiniz. Yarattıklarından bir parçasınız. Siz de diğer insanlar, diğer varlıklar gibisiniz. Ademoğlunun evet hayvanlara bir üstünlüğü vardır da İtaat ederse vardır. Yoksa isyan ederse bel adal. Araf suresinde dediği gibi daha sapıktır, daha aşağıdadır, cehennemin dibindedir. Adam Allah'a isyan etti mi hayvandan aşağı olur. Çünkü hayvan Allah'a itaat eden bir varlık. Allah ona demiş ki insana cinne boyun eğeceksin, boyun eğmiş. Suçu ne? O Allah'a itaat ediyor. O yüzden itaat eden insanın hayvana üstünlüğü vardır. Yoksa itaatsiz insan hayvandan daha aşağılık. Allah'a itaatten konuşuyorum. İtaatten kastım odur. Şimdi ayetin bu kısmı geliyor. Gerçekten bura kimin kalbine tokmağı vuruyorsa bilsin ki Allah kalbine hayrı koymuş. Allah ayette öyle hani biz rahmet ehliyiz, siz gazap ehli, şöyle böyle övünmeyin diyor ya. Devamında diyor ki يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Allah dilediğine rahmet eder, Allah dilediğine azap eder, gazabını kılar. Allahu Akbar. Allah dilediğine verir kardeş, dileyene değil. Dileyene değil, dileyene olsaydı, ben burada defalarla bu kürsüden söylediğim, kim zannederse yaptığı iyilik sebebiyle Allah ona rahmet etmiş de hidayet etmiş, İslam'la tevhidle onu rızıklandırmış. Vallahi billahi tallahi o Rabbini tanımamıştır. O Rabbini bilmemiştir. Kendini yaratanı, ona ilahlık edeni bilmemiştir. Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, sahabe soruyor. Ya Resulallah, bizim cahiliyede yaptığımız iyilikler ne oldu? Eslemte ma eslefte diyor hadiste. Sen geçmişte yaptığın iyilikler sebebiyle zaten Müslüman oldun. Geçmişte yaptığın iyilikler sebebiyle Allah seni hidayet etti. Evet, hadis bunu söylüyor. Ama sen zannedersen ki o İslam nimeti senden hiç çıkmaz. Zannedersin ki yaptığın sebebiyle Allah sana rahmet etmiş, cennetine koyacak. Vallahi billahi tallahi Allah'ın huzurunda şahitlikle şehadet ediyorum. Kıyamet günde bu şahitliğin hesabını vereceğim. O adam Rabbini bilmemiştir. Eğer öyle olsaydı nice müşrikler cehenneme girecekler din günü. Zina etmemişler, içki içmemişler, faiz yememişler. Nice tevhid ehli insanlar içki içmişler, faiz yemişler. Zina etmişler ama onlar cezalarını çektikten sonra cennete girecekler. Çünkü bu Allah'ın hak sözüdür. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَى. Dilediğine rahmet eder, dilediğini bağışlar, dilediğini rahmetine daldırır, dilediğine de gazap eder. Allah bize merhamet ettiği kullarından kılsın. Allah dilediğine merhamet edecek. İsteyene, dileyene değil. Bunu anlayan ve gırtlağından aşağı kalbine indiren adam gerçekten secdelerinde Allah'a çok yalvarır. O ona fayda verir bu söz. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ. Yerlerin ve göklerin hepsinin mülkü, alemlerin Rabbi Allah'ındır. Dönüş de yalnızca O'nadır. Başka bir ayet-i kerime İsra suresi 111, gene Al-Hüsnü'nin şerhinde getirdiği. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي. De ki övgü o Allah'adır ki o Allah lem yettehiz velede, çocuk edinmemiş. Ve lem yekun lehu şerikun fil mulki, mülkte de ortağı yoktur. Mülkte de ortağı yoktur. Firavun bundan övündü. Dedi ki ey dedi beni İsrail, eleyse mulki Mısra li, Mısır'ın mülkü benim değil mi? Ve tecri tahti وَتَجْرِ الْاَنْهَارُ تَحْتِ. O benim ayaklarımın altından akan nehirler, bunların hepsi benim değil mi dedi. Mülk benimse o zaman söz de benim dedi. Ha, Firavun kadar zengin olmaya gerek yok söz benim demek için. Kıytırık bir zengin bile bu kibre kapılıyor. 3 tane evi var, 2 tane arabası var, bir de iyi bir ticareti var. Zannediyor Firavun oldu. Zannediyor parayla satın alacak dini. Zannediyor parayı basacak cennete girecek. Yok öyle bir şey ya. Verdiğin 3 kuruş mu cennete sokacak seni? Birileri canını veriyor. Ne ki verdiğin para? He? Para versen yapılacak işler yok. Ama karşılığında cennet ve ahiret olduğu için insanlar o meşakkatlere sabrediyorlar. Yoksa 3 kuruş, 5 kuruş bunlar mali olarak getiriler götürüler değil yani. Bunlar hesaba bile gelmezler. O insanı işte hani dedik ya, insan yaptığını cennete sokar zanneder ya kendini. Adam 3 kuruş infak ettiğimi zanneder ki cennete girdi. Ayda işte bir 50 verdi, 100 verdi, 200 verdi. Hele bir de o rakamı en yüksek veren adamsa demeyin keyfine yani. Öyle değil o iş. Parayla cennet olmaz. Mülkle olmaz. Çünkü mülk zaten Allah'ın. Ya sana vermiş Allah. Mülk senin değil ki kardeşim. Hiçbirimiz, çocuk benim değil ki ben niye Allah... Sakat verirse Allah imtihan etmesin Allah'tan. Ölü olarak alırsa Allah'tan. Öyle mi? Mülk benim değil abi. Sahibi var orada. Ben bekçiyim. Kadınsa ben bekçiyim. Çocuksa ben bekçiyim. Malsa ben bekçiyim. O kadar. Ya kimin malını kime vermiyor? Ya Allah öyle edeple kuluna muamele ediyor ki. Bak mal Allah'ın. Allah gene demiyor ki vereceksin. Diyor ki men zellezî yukridullâhe qardan, kim Allah'a borç verecek ki feyudâifehu ed'âfen kesîrâ, Allah da o borcu kat kat attırsın, ona geri versin. Ya mal benim değil, ben sana zaten mal kazandırmışım, mal sahibi yapmışım, sonra da sana diyorum bana borç ver, ben kat kat sana vereyim. Şu edebe bakar mısınız ya? Allahu akbar. Allah azze ve celle subhanahu ve teala bizi bekçi kıldığı maldan bize isterken, bizden isterken gene edeple diyor ki kim borç verecek ki Allah da kat kat attırsın versin. Ayetin başka bir ayeti burada Furkan suresi 1 ve 2. ayet olarak getirmiş. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyakûne lil âlemîne nezîrâ. O Allah mübarektir ki Furkan'ı indirmiştir. Kur'an'ın diğer adıdır. Kuluna ta ki alemlere korku olsun diye. Korku. Her zaman söylüyorum ya, hep müjdelemekle olmaz ki arkadaş bu iş yani. Sabah akşam anlat anlat. Bir yetimin başını okşadın, cennete girdin. Fahişe bir kadın işte geldi kediye ayakkabısıyla su içirdi, cennete girdi. Ya kardeşlerim işte falan. Sabah akşam hutbelerde imamlar anlatıyor zaten. Yani adam gece gündüz Rabbine küfür ediyor, hiç orayı görmüyor. Bir tane yetimin başını okşamış cennete giriyor. Böyle din anlatıyorlar. Niye? İşleri sadece müjdelemek. Oysa ki Allah yücedir, mübarektir, Furkan'ı kuluna indirmiştir. Ta ki alemlere korkutma olsun diye bu kitabı indirmiş. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O ki yerlerin ve göklerin mülkü sadece ona ait. وَلَمْ يَتَّخِذِ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ O hiçbir ortak edinmemiştir çocuk. Mülkte de onun ortağı yoktur. Ve خَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا Her şeyi de yaratmış, bir kaderle, bir ölçüyle, bir nizamla da bunu kılmıştır diyor. Bakın Enbiya suresi 26. ayetten 29. ayete kerimeye kadar olan kısım. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا Şimdi bak, insanların adaletsizliklerini göreceksiniz. İnsanlar zalim varlıklara. O yüzden kıyamet günü Allah yaptıklarını yazıyor. Ellerini, dillerini konuşturuyor. Çünkü inkar ediyorlar. Hani derler ya, can çıkar huy çıkmaz var ya. Vallahi doğru bir söz ha. Adam dünyada yalancı, inkarcı bir adamsa iyi bilin din günü Allah'a karşı da yalancı olacak, inkarcı olacak. Allah diyecek sen bunu yaptın diyecek, yok yapmadım ya Rabbi. Allah elini konuşturacak, yaptı bu yalan söylüyor diyecek yani. İnsan böyle bir varlık. Allah ayeti kerimede diyor ki dediler ki Rahman çocuk edindi. Subhanehu. Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Allah onların söylediklerinden beridir. Bel ibadun mukramun. O çocuk olarak nispet ettikleri keremli, kendilerine ikram edilen kullardır. Salih insanlar. İnsanlar hep aşırı gitmişler salihler hakkında. Zannetmişler salihtir diye oğludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki beni Hristiyanların İsa'yı övdüğü gibi övmeyin. Deyin ki o Allah'ın kuludur ve Allah subhanahu ve teala'nın elçisidir deyin. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِعَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Dediler, ayet-i kerimede Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki onlar Allah'ın sözünün önüne söz geçirmezler ve ne emrolunmuşsalar o kullar onu yaparlar. Gerek melekler, gerek peygamberler, gerek salih insanlar, onlar Allah ve Resulünün sözünün önüne söz geçirmezler ve onlar neyle emrolunmuşsalar onu yaparlar. Başkasıyla uğraşmazlar. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ O Allah ki o salih kulların önlerinde ve arkada sakladıklarını bilir. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ Onlardan, o salihlerden ancak Allah'ın razı oldukları şefaat edebilirler. Onlar ki Rablerinin korkusundan yarılıp çatlayan kimselerdir. O salihler, veliler, melekler. Bakın melekler nasıl çatlıyorlar. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah vahyedeceği zaman, nedir vahiy? Allah konuşacağı zaman gökyüzünü bir ses kaplar, bir gürültü kaplar. O gürültü ki diyor, bu pürüzsüz deniz kayaları vardır ya denizin kenarında. Küçük küçüktür onlar, pürüzsüz ama hiçbir pürüz yoktur onlarda. Onun büyüğünü düşünün, onun üzerinde koca böyle birbirine takılı halkalar içerisinde bir zincirin çekildiğini düşünün. O zincir o taşın üzerinde çekilirken nasıl bir ses çıkartıyorsa demir, ona benzer teşbih yapılıyor. Yoksa birebir aynılığından değildir haşa. Diyor ki Rabbinizi ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Haşa, ayın sınırları vardır. Allah'ın sınırı yoktur. Burada teşbih vardır. Yani teşbih her zaman, benzerlik her zaman denkliği gerektirmez. Burada bir teşbih var. O zincirin taş üzerinde çekilmesi gibi bir ses yayılır. Ve diyor bütün melekler bayılırlar korkudan. Bak Musa Allah'ın sevgili kulu ama Allah onunla konuştuğu zaman Celle Celaluhu korkudan bayıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde vahiy geldiğinde korkudan yarılıyordu. Hatta bir gün devenin üzerindeyken, çölde gidiyorken vahiy geldi. Devenin ayakları yere battı vahyin ağırlığında. Kuma saplandı deve. O yüzden insan Rabbi ile karşılaşacakken ölüm sekeratı, ölüm sarhoşluğu denen şeyde çatlar, korkudan yarılır. O işte Allah'a ortak kıldıkları, çocuk isnat ettikleri, o salih kullar, ister melekler, ister peygamberler, ister veliler. Sofilerin dinleri hep böyle ya, velileri ibadette geçiyor ya. Onlar salih insanlar. Eyvallah. Ya ama adam salihtir diye ibadet etmek gerekmez ki arkadaş. Adam salihtir diye kurban kesmek gerekmez. Kurban sadece Allah'a kesilir, türbeye kesilmez. Devam ediyor ayet-i kerime. وَمَنْ يَكُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ. Her kim söylerse ben Allah'tan başka bir ilahım. فَذَلْكَ نَزِّيهِ cehennem. Biz de onu cehennem ile cezalandırırız. Bakın başka ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle diyor ki İsra suresi 39. ayetten 42. ayet-i kerimeye kadar. وَلَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرًا. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. Yani ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf ederse bir insan ne yapmış olur? Allah'tan başka bir ilah kılmış olur. Bu ilahtır demesine gerek yok. Adamlar kahvede okey oynuyorlar. Uğur getirsin diye çıkartıyor, ıstakanın kenarına koyuyor parayı. Ha, bu da uğur getirsin. Bak putunu koydu oraya. Allah'tan başka bir ilah. Sanki zarar ve fayda paradan gelir, metalden gelir. Adam evini nazardan koruyacak diye taşı yapıştırıyor oraya. Ya o taşı al, kır, at yere. Kendine faydası yok. Zararı kendinden defetsin, kaldı senden defetsin. Bak Allah'tan başka bir ilah kıldı kendini. Gitti, gaybı bildiğini zannederek kahinler, burçlar var gazetelerde. Kahin deyince böyle yabancı isimler, millet zannediyor ya işte 3-5 tane adam gidiyor. Ya her gün gazetede burç okuyor adamlar. Adamlar hayatlarını burçlara göre belirliyor. Astrologlar madem bu kadar bu toplum bunlara iltifat etmiyor, niye astroloji kanalları kuruyorlar? Bir tane de şeytan çıkıyor oraya böyle ojalı bilmem neli, böyle çırılçıplak, yarı çıplak. O da tahmin ediyor, yok şöyle olacak, bu haftan böyle geçecek, böyle gidecek. Bak Allah'tan başka ilah kılmış kendisine. İlah deyince millet zannediyor ki Mekkeli müşrikler gibi taştan bir şey yapacaksın, gidip önüne eğileceksin. Öyle bir şey yok. Kim Allah'ın bir vasfını, bir sıfatını Allah'tan alır bir başkasına verirse Allah'tan başka ilah kılmıştır. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرَ فَتُلْقَى ف۪ي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. Öyle olursan cehenneme aşağılanmış, kovulmuş, kınanmış, lanetlenmiş, pislenmiş bir şekilde atılırsın. Bu şirk koşanın müşrik olduğunun, şirk koşanın cehenneme gireceğinin, Allah'ın şirk koşanı affetmeyeceğinin açık delillerinden bir tanesidir Kur'an'da. Sakın ha sakın Allah'a şirk koşma, kınanmış, pislenmiş, aşağılanmış bir şekilde cehenneme fırlatılırsın. Efe asfâkum rabbukum bil benîn vettehaze minel melâiketi inâfâ. Siz Rabbinizin erkeklerini kendinize seçtiniz de melekleri de kızlar olarak Allah'a mı uygun gördünüz? Şimdi bu kötü şey, taksimat Necm suresinde de anlatılıyor. Allah diyor ki Necm suresinde اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَ تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ دِيْزَى. Diyor erkekler sizin, kızlar mı Allah'ın? Bu ne kötü bir taksimat. Niye? Mekkeli müşrikler ne yapıyordular? Kız çocuğu oldu mu yüzleri kararıyordu. Ayette dediği gibi. Onlardan bir tanesi kız çocuğuyla müjdelense ne yapardı yüzü diyor? ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ. Yüzü kapkara kesilir. Niye? Kız müjdesi verilmiş. Hatta o kadar kibirli pislikler vardı ki gidip diri diri kız çocuklarını toprağa koyup gömüyordular. Yani toprağa diri diri koyup gömüyor da sanki kürtaj yaptıranlar başka bir şey yapıyorlar. Hani doğup toprağa gömünce cinayet oluyor, katillik, canilik oluyor. Anne karnında canlıyken, nefes alıp veriyorken, ruh üflenmişken kürtaj yaptırmak kadının hakkı oluyor. Ne farkı var? Hiç. Aynı şey. Müşrikler göremezler, müşrikler anlayamaz, cahiliye ehli fıkh edip fehmedemezler. Bakın hala daha insanların erkek çocuğu takıntısı vardır. Hani bu o döneme has bir şey değildir yani. Hani çocuğun ne oldu? Adam kız derken böyle kafayı eğiyor kız. Ne oldu abi kız yani? Fatma da kızdı, Meryem de kızdı. Öyle mi? Hatice de kızdı radıyallahu anhunne. Allah hepsinden hepsi bizden hayırlılar. Bunlar kadın bizden hayırlılar. Doğru mu? Hala da bu cahili adet insanlarda. Allah da diyor ki ya bu nasıl bir adalet? Güzelleri kendinize seçmişsiniz, kötüleri de Rabbinize yakıştırıyorsunuz. Yani kızı sen gömüyorsun, kızı duydun mu yüzün kararıyor ama diyorsun ki kızlar Allah'ın, erkekler insanlar. Bu ne kötü bir taksimat. Adam şimdi okul meselesini anlatıyoruz. Diyoruz ki bak Allah senin çocuğunun eğitimine de karışmış falan. Diyor ki bu diyor akıllı okusun bir yerlere gelir de şu diyor zaten kafası da basmıyor, sınıfta kaldı. O diyor gitsin medresede okusun. Ne güzel, şeytana kıymetlisini, çürüğünü de Allah'a. He? Medrese dediğin yer Allah'ın eğitim yuvası. He? Bugünkü tağuti sistemlerin kurduğu fuhşu, zinayı, şirki, küfürü öğrettikleri eğitim kurumlarda şeytanın okulları. Şeytanın okuluna güzeli, Allah'ın okuluna da kötüsü, çirkini. Habil'le Kabil'in taksimatı gibi. Oh ne güzel. Otur buradan Kabil'i kına. Vay üçkağıtçı, götürmüş de Allah'a işte şey vermiş. Kötülerini seçmiş vermiş. Sanki sen iyisini veriyorsun. Sen zekisini versene Allah'a. Akıllısını versene Allah'a. Kötüsünü niye veriyorsun Allah'a? Allah çöplük mü haşa? İnsanların bu zalimliği şimdi yok. Dün vardı. Allah da diyor ki ya kendinize kızı yakıştırmıyorsunuz. Bana nasıl yakıştırıyorsunuz? Başka ayeti kerimede diyor ki Allah subhanahu teala. Onlar diyor melekler için kızdır dediler. Onlar diyor Allah yaratırken melekleri orada mıydılar diyor. Buna şahit miydiler diyor. Biliyorlar da mı konuşuyorlar? Ve burada ayeti kerimenin, Saffat suresindeki ayeti kerimenin tefsirinde onlar kızlarını melekler diye isimlendirdiler diyor. Zaten bugünkü bu kavmin yaptığı gibi, az önce söylediğim gibi, onlar bu inançları sebebiyle ne yapıyordular? Kız çocuklarına melek ismini takıyordular. Şimdi bundan bitireceğim. Bu 31. özellik. Biraz uzadı ders ama bununla alakası olduğu için söyleyeceğim. Az önce demiştim ya, Allah ayeti kerimede dedi ki onlar Allah'a çocuk isnat ediyorlar ama onlar yalancılar. Niye yalancılar demiştim? O yalancılığı açıklayacağım. 31. özellik cahiliyenin vasfı. Tenzihül mahluku amma nesebuhu lil halik. Ya böyle de bir komedi var. Şimdi ne demek bu? Yaratan Halik'a yakıştırdıkları şeyi insanlara yakıştıramıyorlar yaratılmışa. Ne gibi? Misl tenzihi ahbarihim anil validi ve zevce. Bakın Hristiyanlara, onların dindar, Allah'a yakın olan ruhbanları, din adamları evlenmez, çocuk sahibi olmaz. Niye? Yakışmaz o din adamı. Ya Allah'a çocuk dedin. He? İsa Allah'ın çocuğudur dedin. Meryem onun hanımıdır dedin. Ruhbana, rahibe gelince o evlenmez, çocuğu olmaz. Niye? Yakışmaz. La ruhbana yakışmayan Allah'a nasıl yakışıyor? Mahluka yakışmayan Halik'a nasıl yakışıyor haşa? Allah, yani bu cahiliye ehlinin çelişkisidir. Cahiliye ehlinin tenakududur. Birbiriyle çıkmazda olan çarpık sözleridir her zaman olduğu gibi. Bugün de olduğu gibi yani. Bugün de birçok şeyleri, birçok sözleri ve fiilleri nedir? Birbiriyle tenakut, birbiriyle çelişki içerisindedir kardeşlerim. Burada kalıyorum inşallah. 32. vasıfla özellikle inşallah devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.